بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم مسلمان ورنو منغا د اكراه په اړه باندې مختصر بحث شروع کړو. تیر درس کې منګو تاسو د تسلیمۍ معنی او پیجندلا، او دا خبر مو پیجندلا چې کفر ته تسلیمی کفر دی. هم د غرنګا اکراه مو پیجندلا چې په یو کس باندې په زور یو عمل کول چې دا دغه عمل نه غواړي خو په زور په دې باندې کیږي، نو دې ته ویل کیږي اکراه. او دا اکراه هغه صورت دی چې په دې کې انسان ته د کفر کلمه ویل جایز کیږي یا د کفر کار کول ورته جایز کیږي. دلیل په دې باندې سورت نحل آیت کریمه: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. دویم دلیل په دې باندې حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې هغه دا خبره بیان کړی وه، ابتدا د اسلام کې و کسانو اسلام راوړو چې په دې کې یو څو ضعیف او کمزوري خلکو د مکی کفارو چې کله هغې ته تعذیبونه ورکول، کله چې په هغې باندې سخته ډیره شوه، نو دغه خلکو د کفارو اجابت وکړو. هغې چې کومې خبرې ورته کولې، نو یو څو خبرې اسلام پسې یا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وکړې. نو دغه احادیثونه بیا علما کرامو د اکراه شرطونه معلوم کړي دي. نو حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې سلور شرطونه ذکر کړي دي چې دا د اکراه تام او اکراه ملجئ، یعنی هغه اکراه چې هغه عذر ګرځي، هغه اکراه چې پاغې کې انسان ته د کفر کلمه ویلو اجازت وي شرعن، هغه اکراه چې پاغې کې انسان ته د کفر کار کولو اجازت ملاویږي د شرع د لحاظ نه، هغې ته اکراه تام وی. د دغه اکراه سلور شرطونه دي. اول شرط دا ده: ان یکون فاعله قادرا على ایقاع ما یهدد به والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. چی فاعل با پخپل تهدید نافذولو باندې قادر وی، او مأمور یعنی مکره انسان دا با د خپل دفاع څخه عاجز وی اگر کدا په تیخت سره ولی نوی. معنی دا شوه یو کافر راولګیدو مسلمان ته تهدید ورکی چې د کفر کلمه اوایا، کنه زتا وجنم، زتا قید کومه، تا زندانی کومه د اوږد وخت دپاره، یا هم دغه رنګه لاس او خپله نه پرې کومه. دغه تهدید ورکی، نو دا به اله د اکراه صورت وي کله چې دا کافر په دې باندې قادر وي. که چیرته مثلا مسلمان دا کار ونه کی، نو دغه کافر بیا دغه کار کولی شي. که نشي کولی او اسې تش اختار او تهدید ورکی، نو دا بیا اکراه نه ده. په دغه وخت کې د مسلمان ته دا جایز نه دی چې دا راولګي او د کفر کلمه ووایي. همدغه رنګه د دې دویم جز دا دی چې دغه مکره مسلمان به د خپل دفاع څخه عاجز وي اگر که دا دفاع په تیښتې سره وي، اگر که دا دفاع په مقاومت سره وي، اگر که دا دفاع د چانه کومک اخستلو سره وي، خو هیڅ قسم دفاع به نشي کولی. په دغه وخت کې دته د کفر کلمه جایز کیږي. نو دغه حالت به موږ او تاسو د خراسان مجاهدینو سره ولګو. د خراسان ولایت ننګرهار چې کوم مجاهدینو، نو سیدا په هغې کې د دغه اول شرط د اول جز موجود و چې دښمن په دې باندې قادر و. دښمن امریکا وه، هغه په دې باندې قادر وه چې کوم اختاری ورکوو دا یې عملي کړی وی. خو دا دویم جز چې دی: والمأمور عاجزا عن الدفع. مجاهدین د دین عاجز نه وو چې دی تښتېدلی وی، مجاهدین د دین عاجز نه وو چې دی مقاومت کړی وی. لکه ډیر داسې مرګري وو چې هغې بغیر د تسلیمۍ نه راکوز شو، خپلې لارې ولټولې، خپل کوشش یې وکړه، یو طرف باندې روان شو. بیا که بعضې پکې ګیر شوي هم دي، اسیران شوي هم دي، نو هغې وخت کې هغې حکومت ته دا خبره کړې ده چې موږ تسلیمۍ ته را روانو. پا په هغه وخت کې کله چې ته د کافرو لاس ته وغورځېږي نو بیا بالکل تا ته جایز کیږي، په دې کې اختلاف نشته، هغه هم رخصت دی. عظمت دا دی چې ته په دغه وخت کې هم کلکه خبره وکې او دا ورته ووایې چې زه نه تسلیمېږم. دا اعلی خبره ده، دا د انبیای کرامو خبره ده او دا د اوچتو متقینو صفات دی. دویم شرط دا دی ان یغلب علی ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلک، چې دې مکره مسلمان به دا غالب ګمان وي که زه دغه د کفر کار ونه کړم نو دا کافر ما ته یقیني هم دغه سزا راکوي. احتمالي خبره به نه وي، د کېدی شي خبره به نه وي چې کېدی شي سزا راکړي، کېدی شي ما معاف کړي. که یقین نه و نو دغه وخت کې به هم د کفر کلمه نه وایي، ځکه د کفر کلمه ویل دا خو څه وړه خبره نه ده، دا خو ډیره ستره خبره ده، دا خو ډیر لوی خبره ده. دا داسې خبره ده چې الله رب العالمین فرمایي دی شرک د وجنه نږدې ده چې دا ځمکه او اسمان وچاودي، نږدې ده چې دا غرونه ټوکړه ټوکړه شي. دا داسې خبره ده. په دې اول او دویم شرط کې فرق دا دی، اول شرط کې حافظ ابن حجر رحمه الله دا خبره کوي چې دا دښمن با د خپل اخطار په نافذولو باندې قادر وي. دویم شرط دا دی چې دا به سره د قدرت نه یقیني به هم وي، ځکه کله کله یو کافر په یو اخطار ورکولو باندې قادر وي خو د هغې د خبره نه دا معلومیږي، داسې قرائن موجود وي چې د هغه دا سزا یقیني نه وي بلکې دا احتمالي وي. نو په دغه وخت کې هم تا ته د کفر کلمه ویلو اجازت شرعا نشته. دغه تهدید او اخطار په څه شي باندې معتبر دی؟ نو تهدید او اخطار د قتل، د سخت وهلو، د اوږد بند او د ډیر وخت د پاره زندانی کیدل یا لاس خپې پرې کیدل، دا چې کوم دی اکراه صورتونه دي. دا په اکراه کې معتبر اخطار دی، معتبر تهدید دی. که دغه تهدیدونه په دې باندې کافر قادر هم وو او دویم هغه د خبره یقینیم کوله، نو په دې صورت کې دا دوه معتبر شرطونه ګرځي د اکراه د پاره. دریم شرط حافظ صاحب دا ذکر کړی دی ان یکون ما حدده به فوریا فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها. دا کوم اخطار چې د کافر د خوانه ورکولې کیږي نو دا به فوري وي، دا به عاجل وي، په دې کې به وخت نه وي. وایي داسې نه ده چې دا کافر دی مسلمان ته وایي چې د کفر کلمه ووایا که نه زه سبا تا وژنم، سبا تا بندي کوم، سبا تا سره دا عمل کوم، نو په دغه وخت کې هم دا مسلمان مکره نه دی. سبحان الله، څومره واضحه خبره ده. آیا خراسان کې په مجاهدینو باندې دا حالت وو؟ آیا په سر باندې ورته چا ټوپک یخی و چې زر کو تسلیم شه که نه تا ولمه؟ او که چېرته څوک ډرون یادی نو دا واضحه خبره ده چې ډرون موږ باندې د اولې ورځې نه ګرځېدو، بیا موږ او تاسو د اولې ورځې نه مکرهو، بیا سره جهاد ختمول پکار دي. بیا دا خبره خو د تعطیل د جهاد مترادف ده، ځکه دا خو کیدلی نشي چې بره د ډرون نه ګرځي. او ډرون د هر فرد په باره کې یقیني نه و، ډرون خبره احتمالي وه، یا به گزار کوو یا به نه کوو، ځکه ډیر داسې خلک دي چې کلونه کلونه په خراسان کې اوسېدل، هغوی ژوندي ګرځي. خو بعضې داسې خلک وو چې لږ وخت د هجرت کېدو هغوی شهیدان شو، نو د ډرون خبره یقیني نه وه. او که څوک وایي چې دغه وخت کې د ډرون ګزارونه ډیر شوي، نو دا دغه وخت نه و، بلکې دا ګزارونه په ننګرهار کې د ډیر وختونو راهیسې شروع شوي و. او هر چې کونړو په هغې کې ابتداءا دا ګزارونه کم و، خو د ننګرهار د تمکین نه وروسته بیا په کونړ کې هم سیوا شوي و. نو که ډرون ته موږ او تاسو اعتبار ورکوو، نو په ټول عمر باندې به هیڅ کله موږ او تاسو باندې جهاد فرض نشي، بلکې دا فتوا به ورکوو چې هر وخت انسان ته کفر جایز دی، ځکه کافر ډرون لري. نو دا دریم شرط دی، کچیر ته دغه زور عاجل و خو سید مسلمان به مکره حسابیږي. که زور عاجل نه و او یوه ورځ پکې وه، یوه ورځ ګوره خلافت اسلامي مجاهدینو او د دغه کفارو ترمنځ څومره فاصله وي. د ډرون او د مجاهدینو ترمنځ احتمالي خبره وه، نو دغه شرطونه په مجاهدینو کې نه و موجود. څلورم شرط دا دی الله یظهر من المأمور ما يدل على اختیاره. دغه مکره مسلمان نه به داسې څه افعال یا داسې څه اقوال نه ښکاره کیږي چې هغه د دې مسلمان په اختیار باندې دلالت کوي. د دې شرط معنا دا ده اکراه کې به د کفر عمل یا قول هماغه مقدار کولی شي څومره چې مطلوب وي، سمرا چه تانا کافر مطالبه که چه دسی خبر او آیا بس اما غمرا خبر بتکی قد دین چا زیادت وکو نو دا هم کفر دے. لکه کافر مسلمان مجبور کی یو زل وتوی چې دین ته داسې بدرد وایا کدا مسلمان راولګی دو دوه زل دغه دین ته بدرد دی وایلې نو دا کافر او مرتد وګرځیدو ځکه د دا دویم زل چې کم بدرد وایلې دای خپل په اختیار سره وایلې. نو فتح الباری دولسم جز کې حافظ ابن حجر رحمه الله دا شرطونه ذکر کړی دی. پنځم شرط پکې دا هم بعض علماو ذکر کړی دی چې دغه مسلمان زړه به په ایمان باندې مطمئن وي ځکه رب العالمین دا شرط لګولی دی وقلبه مطمئن بالایمان زړه به په ایمان باندې مطمئن وي. نو دغه شرطونه دغه د خراسان په مجاهدینو کې دا نو موجود خراسان مجاهدین هغې ته د تیښتې لار وه او اکراه کې چې کله د تیښتې لار موجوده وي نو په دې وخت کې د کفر کلمه یا د کفر کار نه جایز کیږي. کفر خو پریده په استئصار ځان بند ته ورکول چې یو کافر تا بندی کوي په هغې کې هم علماو دا شرط ذکر کړی دی که چیرته د تیښتې لار وه بیا به مسلمان خپل ځان بند ته نه ورکوي او که چیرته د تیښتې لار نه وه مقاومت نور وس نه و نو په دغې وخت کې که ته کافر ته ځان بند ته ورکي نو په دې کې بیا ته ګناهګار نه یې تا په رخصت باندې عمل وکړو عزیمت بیا هم نشو. لکه د صحابه او هغه حدیث په دې باندې دال دی چې عاصم رضی الله عنه مقاومت وکړه هغه شهید شو او هر شي خبیب رضی الله عنه هغه په دې رخصت باندې عمل وکړه نبی علیه الصلاة والسلام په دواړو باندې انکار نه دی کړی. نو کله چې په ځان بند ته ورکولو کې د فرار او د تیښتې لار موجوده وي هغه ناجایز دی. همدغه رنګه په کفر کلمه ویلو کې خو خامخا که د تیښتې لار موجوده وي دا کار ناجایز دی او حرام دی او زمان ملګرو ته د فرار موقع وه چې داسې لارې کتلې وې ابتدا ان داسې خلک برابر کړی وې او په داسې طریقو باندې وتلې وې یو ځای پورې که بیا دی ګیر شوي هم وې په هغه وخت کې دی حکومت ته ویلي وې چې موږ تسلیمۍ ته را روانو دا خبرې ورته کړی وې نو بیا دی دپاره جایز وه. او دا بل شرط هم موږ وویلې چې د یقین او احتمال خبرم په مجاهدینو کې پوره توګه باندې نه وه ځکه د برنه ډرون او د ډرون خبره هر فرد په اړه باندې احتمالي و یقیني نه وه. دریم فوري نه وه په هغه عین موقع کې چا په مجاهدینو باندې ټوپک نه و یخې چې ته خامخا کفر وکه خامخا تسلیم شه که نه زه دې وژنمه زه دنه لاس او خپه پرې کومه دا په عین موقع کې هم دا خبره نه وه. که در درون دغه خبرې ته موږ او تاسو اعتبار ورکو بیا د نړۍ نه د جهاد ختمېدلو فتوا لازمیږي چې په نړۍ کې په هیڅ وخت کې جهاد کول داسې نه دي او هر انسان ته دا اجازت دی چې هغه کفر وکړي. نو دې مختصر شن بحث نه دا خبره ثابته شوه ننګرهار کې چې کوم مجاهدینو دی مکره نو او په دې کې دا شرطونه نو موجود او کله چې په ننګرهار کې شرطونه موجود نه شو نو د کونړ په مجاهدینو کې خود دا شرطونه په طریقه اولا سره نو موجود ځکه کونړ کې هغومره مشکل نو څومره مشکل چې په خراسان کې و څومره مشکل چې په ننګرهار کې و. کونړ باندې مخکې یقینا چې مشکل تیر شوی و او مجاهدینو استقامت کړی و کلک جنګ یې کړی و خو د سقوط په وخت کې دی ته هغه خطرات نو مواجه کم چې په ننګرهار کې و. بیا د تسلیمیدونکي کسان چې دي په دې کې تقسیم دی بعضی دسی کسان هم وو چې هغه په دوکې سره تسلیم شوی دی رهبرانو سره غداری کړی دا او ان شاء الله د خلافت اسلامی مجاهدینو د نظرونو نه هغه نشي پټیدلې یو ورځ بعد دغه ټولو خلکو نه انتقام اخلي باذن الله. خپل یو یو مجاهد مونږ ته یاد دی چا چې د مجاهدین خرڅ کړی دی چا چې د مجاهدینو سره ظلمونه کړی دی دوکې کړی دی او خپل ځان کافر کړی دی نو دغه خلک ان شاء الله د مجاهدینو لاسونه به دی ته یو ورځ ورسیږي. نو دغه دوکی والا خلک دی تسلیم نه دی دی د الله رب العالمین په شریعت کې معذور دی ځکه دی اراده نه و د تسلیمېدو دی وتل د دې علاقې نه او بیا مخې ته دغه مصیبت کې گیر شو. نو هلته که دې مجاهدینو دا خبره کړې وي هغې معذور دی. نو خلاصه د اکراه خبرې دا راوځي دغه د عمار رضی الله عنه حدیث ته چې موږ تاسو وګورو په دې کې دغه صحابه کرام د کفارو په لاس کې وو د تیښتې بله لارې نه لرله. دغه تهدیدونه یقیني وو، عاجل وو، او همدغه رنګه دې صحابه وو کومه مطالبه چې دینه شوې ده هماغه کار یې کړی دی، د هغې نه سوای بل څه نه دي ویلي، او زړونه په ایمان باندې مطمئن وو. دې وجې نه هغه خلک مکره وګرځېدل. نو خلاصه خبره د دې اقرار په اړه باندې دا ده، کله چې ته د کافر په لاس کې وغورځېږي ته مکره یې، او تر څو چې ته د کافر په لاس کې نه یې غورځېدلی ته مکره نه یې. تر هغې وخت پورې ستا دپاره تسلیمي جایز نه ده تر څو پورې چې ته د دې کفارو په لاس کې نه یې غورځېدلی. دا واضحه خبره ده او دا خلاصه خبره ده. یو سړی را روان دی د تمکین نه په دې نیت باندې چې زه ځمه تسلیمېږم، رابطه جوړه کړې ده، نو دا سړی مرتد ګرځېدلی دی. او بل یو مسلمان او مجاهد را روان دی په دې نیت باندې چې زه وځم د دې علاقې نه، ځکه تمکین سقوط شو او بیا په لاره کې د باندې حادثه راغله او دا گرفتار شو، دا اسیر شو. په هغې وخت کې دې مسلمان مجبورن دا خبره وکړه چې زه تسلیمۍ ته را روان وم، زه تسلیمېدم. نو دا مسلمان بیا دلته مکره حسابېږي، او که دغه خبرې کوي نو دې باندې څه ګناه نشته انشاء الله. او بیا که د تسلیمۍ کار چا په کوم صورت سره کړی وي، که ځان د پاره وکیل نیولی وي، که د خپل رور په واسطه ځان ته کار خلاص کړی وي، د خپل خپلوان په واسطه ځان ته کار خلاص کړی وي، یا خپله ورغلی وي، یا یې په ټلیفون باندې اړیکه نیولې وي، د دې ټولو حکم یو شان دی، ځکه حکومت په دې ټولو باندې یوه ماده تطبیقوي. لهذا حکم د ټولو یو دی. د چا په اړه چې دا ویل کیږي چې فلانکی تسلیم شوی دی، حکم د دې ټولو یو دی. چې په خپل اختیار سره تسلیم شوی وي، د ده په اختیار سره د لپاره اړیکه نیول شوی وي، د ده په اختیار سره د ده ورور، د ده خپلوان، د ده مشران هغه تلی وي او دې دپاره د تسلیمۍ خبره کړي وي، نو دغه انسان مرتد دی. همدغه رنګه د جمهور په نیز باندې اکراه دا په قول سرم کیږي او په فعل سرم کیږي. مانا دا ده که دغه شرطونه په چا کې موجود شو، نو که دنه د کفر کلمې مطالبه وشوه، د کفر یو خبرې مطالبه وشوه، هم دا کولی شي، او که د کفر یو کار مطالبه وشوه نو هم دا خبره کولی شي. زمونږ استاسو دپاره د اقرا په دې صورتونو کې د غزوې احزاب ورځ دا ډیره یو ښایسته او مزیدار نمونه ده. د غزوې احزاب تصویر او د ننګرهار د مجاهدینو تصویر دا هوبهو یو شی دی. الله رب العالمین فرمای: اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. کله چې دا کافر د پاسنه هم راغله، د لاندې نه هم راغله، او سترګې کږې شوې، زلونه مرو ته راورسېدل، ګمانونه خلکو شروع کړه، په دغه وخت کې مؤمنانو باندې هم کلک امتحان راغی او مؤمنان هم ولړزول شو، مؤمنان هم وجړقول شو. مدینه نه هم گیر چاپیره کافر تا وو، شا طرف ته بنو قریزه وو، هغې هم معاهد مات که او جنگ ته ځان آماده که، نو هر طرف نه مسلمانان محاصره شو. همدغه صورت په ننګرهار کې وو. یو طرف ته پاکستان حکومت وو او طالبان ورسره وو، بل طرف ته افغان حکومت او امریکا وه، همدغه رنګه پاسون خیلو. نو گیر چاپیره مجاهدینو نه دغه مرتدین او دغه کفار تاو شوي وو. آیا د احزاب په دغه سخت ورځ باندې نبی علیه الصلاه والسلام چا ته د تسلیمېدو اجازه ورکړې ده؟ د اقرا د آیتونه خو مکی دي، او د خندق غزا دا په پنځم کال باندې شوې ده. همدغه رنګه د اقرا چې کوم احادیث دي دا خو د مکی د وخت دي، او خندق غزا په مدینه کې راغلې ده. نو د اقرا دا جواز دا د مکی نه موجود و. خو آیا نبی علیه الصلاة والسلام د ډلې نه، د هغې د ملګرو نه څوک تللی دی، څوک تسلیم شوی دی؟ د کفارو پوستو ته ورغلی دی، ولسوالۍ ته ورغلی دی، قومندانۍ ته ورغلی دی چې زه تسلیمېږم تاسو ته؟ نه، هیڅوک نه دی ورغلی. که څوک وایي چې هغوی په عظیمت باندې عمل کوو، نو دې ټولو خو عظیمت باندې عمل نه کوو، هغوی هم زموږ په شان انسانان وو، کمزوري او ضعیفه خلک هم پکې موجود وو، او یو ضعیفه انسان هم نه دی تللی، ښځې او ماشومان پکې موجودې وي. او کم کسان چې صرف د خط او د جګړې د کرخې نه وروسته شو، خپلو کورونو ته په بانو باندې لاړل، جهاد او مجاهدینو په اړه باندې پروپاګنډ کوو، الله رب العالمین دا غی په اړه باندې کوم حکم نکړی دی؟ تاسو معلوم دی رب العالمین هغه ته منافقان ویلی دی. هغه ولی معذورونه ګرځیدل؟ خدا دیو دینا چې دغه د اقرا حالت نو دغه مجاهدین دغه مسلمانان دغه صحابه د کافرو په لاس کې نو پریوتی. همدغه شان په ننګرهار کې هم مسلمانانو باندې سخت خړی روا، په کونړ کې به هم په آخري وخت کې سخت خړی روا. د دې نه موږ انکار نه کوو، خصوصا په ننګرهار کې مشکل بیخي زیاتو. هر طرف نه کافر اقتصادي پابندی هم لګولې وه، فضايي حملې هم کیدلې، طالبان هم جنگ کوو، افغان حکومت هم جنگ کوو، پاکستان هم جنگ کوو، د ټولو کفارو جنگ کوو په خلافت اسلامي باندې. خو د دې سره سره خلافت سره ځمکه وه، خلافت سره علاقه وه، د وتلو لارې وې، کوشش خو کېدو کم از کم. نو دغه صحابو ته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره ونه کړه چې دا د اکراه حالت دی، دې وجنه مجاهدین هم چې کوم دی مکره نه وو. دنه د منافقانو به دې پورې خبرې کولې چې څه شوي هغه د نبی علیه الصلاة والسلام وعدې، چې زه به فارس فتح کومه، زه به روم فتح کومه، او دا دی وایي موږ اودس ماتې ته نشو تللی. نو الله رب العالمین پې د کفر فتوا ولګوله. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، دی خو د کفر خبرې کوي. سره د دینا چې په دغه وخت کې هم داسې خلک موجود و چې تسلیمۍ ته دعوتونه ورکول چې ای د مدینې خلکو راشئ تسلیم شئ. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، اي د مدینې خلکو راشئ راوګرځئ، د کفارو ته ورځو، خبره به ورسره وکړو، جوړجاړی به ورسره وکړو، تسلیم به شو وته. نو رب العالمین د دې خبرې جواز ورنکړ. همدغه رنګه بعضی خلکو چې دا اجازه غستله چې ای د الله نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته اجازه وکړه، موږ د دې جنگ نه ځو، موږ کور ساتو، زموږ کورونه تش دي. الله رب العالمین فرمای ان یریدون الا فرارا، دغه وخت کې چې چا اجازه غستله نو دغه سړی د تیښتې اراده وه. دا د هغه خلکو حالو چې هغه اجازه غستلې، او څوک چې پټ تلیو یا څوک چې دغه وخت کې د کفر د تسلیمۍ خبره کوي دا هغه بس حالو. همدغه شان رب العالمین په خپله صفحه هر څه بیان کړي دي. ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا، که مدینه ته دا کافر د مختلفو اړخونو نه را داخل شوی وي او بیا دینه شرک ته د تسلیمېدو غوښتنه کړې وي چې تسلیم شي، نو د خلکو به ډایرکټ تسلیمي ورکړې وي. رب العالمین قرآن په دې باندې گواه دی، که تسلیمي ته غوښتې وي دا خلک تسلیمېدل، دا څوک؟ دا منافقانو. امام ابن جریر الطبری رحمه الله فتنې په اړه باندې فرمای ثم سئل الرجوع من الايمان الى الشرك، کدینه دا غوښتنه شوی، دا مطالبه شوی چې تاسو ایمان نه شرک ته راوګرځئ، تسلیم شئ، نو دی به تسلیم شوی وي. همدغه رنګه امام قتاده نقل کړی دی چې دلته فتنې نه مراد شرک دی. ابن زید نے نقل کړی دی سئلوا ان یکفروا لکفروا، کدا مطالبه شوی وي چې تاسو کفر وکړئ نو دی به خامخه کفر کړی وي. يحملهم الخوف منهم، وإذ ديباني بعث وبعث باغي من خوف يروا، غور يري ذکر کړي دا اکراه نه ذکر کړي، اکراه نو زکه اغه خلق په اړه باندې الله رب العالمین دا فتوا ولګول چې اغه د تسلیمېدو اراده لرله، او د غرنګ د نور خباستونه پکې موجودو. اولئک لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم، دا مؤمنان نو، مخکم دا غین د ایمان نفي وکړه او بیا وروسته د اعمال بربادېدو خبرې وکړه. نو دغه د احزاب ورځ زمونږ استاذ لپاره ډیر ښایسته دلیل دی، د احد ورځ زمونږ استاذ لپاره ښایسته دلیل دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو، ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې دا ټول عرب مرتد شو، مسلمانان مجاهدین لږ پاتې شو، دا زمونږ استاذ لپاره ښایسته دلیل دی. په دې ټولو حالاتو کې صحابه ثابت قدمه پاتې شوي دي، کفر ته نه دي تسلیم شوي. نو دی وجنه مجاهدینو تم دا جواز نو چې اغه دی کفر ته تسلیم شوی وي. نو چې وس د چانه دا خطا شوی وي، باید اغه بی ځای بحثونه و نکړي، انابت پیدا کی، رب العالمین ته توبه وباسي، زکه د مرګ څه پته لګي. تبا امدغه بی ځای بحثونه کې مصروف او سبب مړی، کته په هر ځای کې، کته په زندان کې، کته په هرې، دا مرګ خو ته راضی کنه. نو دغه کفری کار نه توبه وباسا. د مومن شان دای کله چې ورته حق کار شي نو ډیر ضرورت رجوع کوي او په خپل نقصان باندې خفګان ښکاره کوي، رب العالمین ته استغفار وکړي، خپل هم دغه کارونه توبه وباسي،